W tym roku na Castle Party mniej będzie metalu niż zwykle. Halo, halo, przyjaciele goci. Co to za zrywanie stosunków dyplomatycznych? Ale są rzeczy, oczywiście są, które metalowcy lubią. Zresztą sam rock gotycki oczywiście już takim gatunkiem jest, do którego fanom ciężkich brzmień często jest blisko. No ale też główną gwiazdą festiwalu jest Carpenter Brut, wystąpi Antimater i tak dalej, da się coś znaleźć, choć nie oszukujmy się, headlinerem Castle Party co roku i niezmiennie jest Zamek w Bolkowie, fantastyczne miejsce, które wspólnie z równie niesamowitą publicznością generuje niepowtarzalną atmosferę, więc po prostu dobrze jest tam być i tym wszystkim nasiąkać. A przyznaję, dawno nie byłem i kusi, żeby znowu się wybrać. Castle Party w Bolkowie od 10 do 13 lipca. No chyba, że ktoś ten sam weekend będzie wolał spędzić w Pleszewie, a to też kusi. A oj, kusi. Już po raz 10 odbywa się tam festiwal Red Smoke. Festiwal, który jest robiony przez Zajawkowiczów dla Zajawkowiczów, bez wielkiej promocji, bez wielkich pieniędzy, za to z ogromną miłością do muzyki, którą można określić na szybko jako stoner i okolice. Oczywiście tam są też wszystkie odmiany psychodelicznego rocka, tam się też pojawia doom, pojawiają się różnego rodzaju protometalowe składy, pojawia się brudny garażowy rock and roll, różne fajne dźwięki. W tym roku między innymi Kadawar, Monolord, Brand Bjork Trio, Elephant Tree, Slomatics, Sacrimonti, Sunnata. O właśnie, Sunnata. Sunnaty dawno w audycji nie było, więc ona niech nas zaprosi na Red Smoke. Zespół Antichrist Siege Machine pojawiał się już w Ciężko na sercu, ale zawsze miło do nich wrócić, bo to fantastyczny duet z muzyką tak intensywną, że balansującą niemal na granicy groteski. Balansującą, ale jej nie przekraczającą. Posłuchamy za chwilę, jak kończy się ich album Vengeance of Eternal Fire. A pretekst do tego jest taki, że Antichrist Siege Machine wracają na dwa koncerty do Polski w towarzystwie black metalowej grupy Spite, która nie jest zła, no ale otwierać koncerty Antichrist Siege Machine to niewdzięczne zadanie, bo przy nich muzyka, która może uchodzić za ekstremalną, podejrzanie blednie. Przekonacie się o tym już 14 lipca w Warszawie w klubie Voodoo oraz dzień później 15 lipca we Wrocławiu w Łączniku. Teraz też będzie ekstremalnie, choć to trochę inne oblicze ekstremy. Abhorrent Worship amerykańskiej grupy Ossuary może być jednym z najsmaczniejszych kawałków death metalowego mięcha, jakie przyjdzie nam w tym roku skonsumować. Ja się cały czas oblizuję. To bardzo mroczne, brudne granie, raczej prymitywne niż finezyjne, ale mimo to nieoczywiste. I bardzo to dobra wiadomość, że tuż po premierze albumu Ossuary przybywają do nas na aż 3 koncerty w miejscach równie mało spektakularnych jak ich kariera, ale za to przyjaznych wyziewom z undergroundu. 16 lipca we Wrocławiu w Łączniku, dzień później w Krakowie w Warsztacie, tam możemy zbić piątkę, nie odpuszczę tego, i 18 lipca w Warszawie w Voodoo. W pielgrzymce na świętą piastowską ziemię grupie Ossuary towarzyszyć będą Czesi z Cancer Void. To nowe zjawisko, jeszcze są przed debiutem, ich mini album First Metastasis zapowiadany jest na sierpień i pewnie się nim zajmiemy, kiedy się ukaże, jeśli będziemy w dobrym humorze, a póki co jesteśmy w niedobrym, bo jak człowiek słucha Ossuary, to mu te death metalowe ciosy ścierają uśmiech z twarzy. Ossuary mogliby grać na festiwalu Endure Grind Attack. Stylistycznie by tam doskonale pasowali. Może innym razem, bo w tym roku na Endure Grind Attack zapowiedzieli się m.in. Sinister, Fleshcrawl, Defeated Sanity, FAM, czy tam FAM, Butcher ABC, Davos, Brutally Deceased, Valvectomy i parę innych wojowników podziemia. Jak widać, nie tylko grind tu rządzi, bardziej nawet death metal. Tak czy owak jest brutalnie, bezkompromisowo i na 100% kontraście z miejscem, w którym odbywa się ta impreza. Jest to bowiem morsko koło Zawiercia. Ośrodek wypoczynkowy w środku lasu, na szczycie góry. Mieszkać można albo w drewnianych domkach, albo w hotelu. Obok hotelu jest odkryty basen, tak ogromny, że prawdę mówiąc chyba nigdy nie widziałem tak ogromnego odkrytego basenu przy hotelu. Pewnie dlatego ta nazwa, morsko, bo jak małe morze. Koncerty są na górce, w czymś w rodzaju obszernego szałasu, który zwykle służy do imprez typu sylwestry, biesiady integracyjne dla przodowników pracy z różnych korporacji. To się odbywa na pięknej polanie z widokiem na lasy i góry. Absolutna sielanka byłaby to, gdyby nie ten death metal, który niesie się z szałasu. Super to było doświadczenie. Mam nadzieję, że w tym roku powtórzę swoją wizytę na Endure Grind Attack. Program bardzo fajny, a rzecz odbywa się 18 i 19 lipca. Oh, yeah. DRI, co tu dużo mówić, legenda muzyki crossover, a więc tego zderzenia wesołego i pełnego energii trashu z hardcorem. Przyjeżdżają do Polski na dwa koncerty, tym razem do Warszawy, do Hydrozagadki 22 lipca oraz do Zabrza, do Wiatraka 23 lipca. Na DRI zresztą zawsze i wszędzie. Step, step, step. od 26 do 27 lipca, więc przez dwa dni, w Ostrowie Wielkopolskim nad zalewem Piaski Szczygliczka. Bardzo piękna nazwa. Rozbrzmiewać będą dźwięki raczej prog-rockowe, ale czasami dryfujące również w stronę metalu, choćby za sprawą takich grup jak Katatonia, Soen czy Orphaned Land. To wszystko w ramach festiwalu, który nazywa się Ostrów Rock Festival. Jeżeli ktoś lubi takie brzmienia, to pewnie już wie i pewnie się wybiera. A jeżeli ktoś lubi black metal, jeżeli ktoś lubi black trash speed metal, to pewnie wie o tych dwóch koncertach, na których spotykają się Joth Iria oraz Sarkator. Joth Iria to zespół stosunkowo nowy, ale głęboko osadzony w tradycyjnym greckim black metalowym brzmieniu. I nic dziwnego, w końcu grupa powstała jako projekt dwóch gigantów i pionierów tamtejszej sceny, czyli Jima Mutilatora, znanego m.in. z Rotting Christ i Varatron, oraz Magusa, a więc Necromantia, Rotting Christ, Our Old Lord i tak dalej, i tak dalej. Jim wciąż jest w zespole, jest liderem Joth Iria i to na szczęście słychać. Magus już się wycofał, bo on na przykład nie lubi jeździć w trasy. Joth Iria to dobra grupa, nie przeczę, ale widziałem i prawdę mówiąc na tych koncertach chętniej zobaczyłbym Sarkator, szwedzkich młodziaków, którzy grają ten swój czarny trash speed metal z taką energią, że zostawiają po sobie pas spalonej ziemi. Już tu puszczałem zresztą próbkę ich możliwości z okazji premiery nowej tegorocznej płyty Swarming Angels and Flies, ale z przyjemnością puszczę jeszcze jedną piosenkę i będę sobie wyobrażał, jak w waszych głośnikach pękają membrany. Joth Iria oraz Sarkator zagrają 29 lipca w Voodoo w Warszawie, a dzień później, to będzie 30 lipca, w poznańskim klubie Pod Minogą. Ostatnie wejście i ostatnie lipcowe koncerty z ciężarami. Guerrilla, portugalska grupa black metalowa, która wciąż jeździ po świecie promując ubiegłoroczny album Coma, dojedzie do Katowic, do Piątego Domu i będzie to miało miejsce 30 lipca. Czy warto tam się pojawić? Nie dowiedzą się ci, którzy będą tego dnia w Warszawie na Torwarze, gdzie zagra grupa Queens of the Stone Age, której oczywiście jakoś specjalnie promować, reklamować nie trzeba, no ale wspomnieć ciężko na sercu chyba wciąż warto, choć oczywiście jak wiemy i nad czym ubolewam, ciężarów w muzyce Queens of the Stone Age z roku na rok ubywa, ale słyszałem ostatnio, że reaktywacja Q'sa nie jest wykluczona. No to by się dopiero działo. No i na finał festiwal, który zaczyna się jeszcze w lipcu, ale już jego większa część odbywa się w sierpniu. Festiwal, który wszyscy doskonale znacie, nawet jeżeli nie bywacie. Jego organizator Jerzy Owsiak lubi powtarzać, że jest to festiwal wyjątkowy. No i bez wątpienia takim jest, z różnych względów programowych również. Nie wiem, czy znajdziecie inny na świecie, na którym przed koncertem Fear Factory zobaczyć można spektakl takiego tworu jak Ich Troje. A na Poland Rocku owszem. Oczywiście Fear Factory niby nie to samo co przed wojną, ale prawdę mówiąc do zmiany na pozycji wokalisty podchodzę z mieszanymi uczuciami, bo owszem, Barton C. Bell to był ten głos, istotna część brzmienia grupy, jej charakteru, a z drugiej strony on na żywo wypadał różnie, że się posłużę takim eufemizmem. Tymczasem Milo Silvestro, obecny piosenkarz Fabryki Lęku, naprawdę świetnie sobie radzi. Poland Rock w tym roku odbywa się od 31 lipca do 2 sierpnia w Czaplinku Broczynie i jak zawsze proponuje solidną reprezentację ciężkiego brzmienia, tym razem m.in. Zeal and Ardor, do tego Paradise Lost, wspomniane już Fear Factory, Nocny Kochanek, Walls of Jericho, Wolf Mother, Static X, Agnostic Front, Hunter, do wyboru, do koloru. Na pożegnanie posłuchamy zatem zestawu Poland Rockowego, a w nim m.in. Fear Factory, stare, ale jare, co robić, to kocham najbardziej. Posłuchamy absolutnie wybitnego utworu Zeal and Ardor, który powstał zainspirowany zamieszkami w Ameryce. I posłuchamy też Paradise Lost, nowego singla, piosenki O ciszy jak grób, która zapowiada album Ascension. Premiera tej płyty we wrześniu, więc na pewno do niej jeszcze wrócimy. A tymczasem życzę Państwu dobrej nocy i przypominam, że na festiwalach najważniejsze jest to, jak sobie ogarniecie kwestie wody. Z jednej strony dobrze mieć buty i wierzchnie okrycie, które wody do Was nie dopuszczą, kiedy będzie padać z nieba, no ale z drugiej strony trzeba się koniecznie, regularnie nawadniać. To byłem ja, wujek Dobra Rada. Kolejne ciężko na sercu za tydzień. He has not confessed, he has made no statement, charges of murder have been accepted against him. We'll be right back. The king is dead.